وقت نماز آشنای ما اغلب جمعیان شفا یا مغرب یا عشاء همی آیات تلاوت کنم. شی علتی ها یا چی آیات شان نزول با خبر مخصوصا سوره احزاب آیه مبارکه ان الله و ملائکته الى آخره. منظور آیانی متوجه کنگین اگر فراموش بتگن یہ جمعی شفه جمعیان شفا گشتی من یہ آیات وانو کہ جمعی شفا احادیث شریف تا صلوات و درود وانگ خصوصی فضیلت بیان بتا. مقصود ہم ہمشین کہ مسلمان یاد آوری بان درود وانگ برایشی کہ قرآن عظیم تلاوت رند هیچ عمل صالحی بعد از ادگه فرائضی که الله مقرر فرمانتگا به منزله درودا باعث قربت و موجب رفع و بلندی درجات انسان بودتن نکا. بعد از تلاوت قرآن پاک فرائض شرعی فرائض اسلام که نماز و روچگ و این مسائل درجاه ودا عبادات درمیان بعد از تلاوت قرآن پاک چه درود وانگا به رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک و نازنین و آئیے آل و اصحاب بالاترین مقام عبادت در دنیا وجود نداری. لذا توصیه بھی کہ درود کثرت ہمیشہ شب روچتہ اتی معمول قرار بدے. خوش نصیب ہما کسی ہیں کہ یہ توفیق آئیہ حاصل بھی کہ شبانہ روز تا ہرچی بتوان گشتر درود شریف وانی. وقتی کہ یہ آیہ کریمہ نازل بو و درود وانگ فرضیت نازل بو نبی علیہ السلام جس کے نقبو صحابہ کرام سوال کو عرضش کو یا رسول اللہ اللہ پاک یہ آیہ تا دو چیزیں دستور داتا. اللہ پاک فرمانے ہیں کہ خدای ذوالجلال و خدای فرشتیاں نبی پاک علیہ السلام سرا درود وانا اللہ درود وانا اسی خاصی رحمتانی نازل کرنے گی فرشتیانی درود وانا رحمت و برکات و پیغمبر علیہ السلام شان و رتبے بارے اللہ پاک دربارہ تضرع دعا لوٹے. فرمانے کہ شما ایماندارا ہم نبی سرا در از زمرہ خور بگو نبی علیہ السلام سرا درود بانے و صلو علیہ درود بانے حضرت سرا صلوات بانے و سلمو تسلیما و سلام رہ بدئی سلام رہ دئی گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبی اجمعین. صحابہ عرض کو یا رسول اللہ سلام ماجدانے کستو بانے چیگه نبی علیہ السلام تحیات تشہد نماز تعلیم داتے گا التحیات للہ تا آخر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول. السلام علیکہ فیزا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. اردش کو کہ ما سلام ازانے تو ہمارا تعلیم داتا درود چطو بانے صلاة چطو بانے اللہ پاک صلاة دستور ہم داتا درود ہے. نبی علیہ السلام درود ابراہیمی کے بعد از تحیات آخری وانگ بھی بعد از تشہد تحیات وانگ رن مردم ہما تحیات نشتک سلام ترینی درود شریف وانگ روٹی واجہ ہمیں درود کہ درود ابراہیمی مشہور ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد تا آخر واجہ یہ تعلیم داتا و درود فضائل بحد و حسابہ یک گوشی یک روایتی بمناسبت رمضان شریف قالمان جمعه گذشته بیان بو که نبی علیه السلام فرمائیں من وقتی که منبر شریف دومی بلی سرا پاد ارکو جبرائیل ای دعا من که بعودا من ذکر تا اندهو ولم یصلی علیک و کما قال علیه السلام حلاق باتیں یا حلاق بو آ انسانی که تی نام مبارک آئی نزدیکا بیان کنک بی گرک بی و آئی تی سرا درود موان من گوشت آمین. یہ روایت یہ تھا کہ چوبی یہ روایت منظوری شبی کہ از جبرائیل عنوان دعا رمضان ہے بے احترامی کنو کتے گناہان نبخشو کہ دعا کو واجہ آمین گوشت پ خدمات حق ادا نہ کنو کو وتی وتا جنت مستحق نہ کنو کے بارا جبرائیل دعا کو وہ پیغمبر امین گواش واجہ سرا نام مبارک یا یگو درود نوانو کے بارا جبرائیل دعا کو واجہ امین گواش یعنی واجہ اس طرف وات امین گواش دیگر روایت یہ ہے کہ جبرائیل واجہ گواش کہ تو امین بگواش یعنی شیعہ مفاد تاکید بھی اس طرح کہ جبرائیل تقاضا امین کا چ رسول خدا علیہ السلام و برائے عظمت یہ مسائل صحیح ہیں چیزانی اہمیت کافی ہیں کہ دعا کنوک جبرائیل علیہ السلام بھی سید الملائکہ حامل وحی اشرف الملائکہ و امین کنوک سید الرسول سید الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گورا چ اندازہ یہ موضوع مهم است که مردم واجه نام مبارک بشکن دعا درود شریفه موانی ازا مقصد چی آیات گاهی وانگا مخصوصا جمعیانی بیگاه و شفا منی اراده قلبی همشیه که من مقتدیانی که فهمن دیا یادش بدیم که مشم گوشن جمعی شفا مخصوصا درود کسرت گوشش بکنم وانا عمرو چگین شب چما شبانیه که احتمال لیلۃ القدر داری رمضان مبارک آخری دهه و 25 رمضان تقریبا به مشم علمی حسابا و درود شریف وانگه اهمیت ایپمی اوقاتا جمعه شب پدا آخری جمعه رمضان مبارکه ای تمام مناسبتا تقاضایی کنن که مردم صالحین اعمال و مختلفین صالحین عبادتان اتحاق گشته توجه بکن بی توجه مبین وقتی قرآن عظیم آیات مناسبات زیاد هن ای آیاتی که انشبی شما اشکتا سوره حشر بگره تا سوره حاقه سوره های مبارکه زیادی تلاوت کنه گوتا اما دو نقطه مهمه دو قابل توجهه و یکی سوره تحریمه ای آیات کریمه ای که الله تعالی جل شانه بطور مثال بیان فرمانی امرأة نوح و امرأة لوط حضرت نوح علیہ الصلات والسلام علی نبینا و علی جمیع الانبیاء جنین یہ طرف اللہ پاک دا اشارہ فرمانی اللہ پاک جل شانہ برائے کافران کی بطور مثال پیش کتنا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کہ آیا ہر یکی چیشان میں دو صالحین اللہ فرمانی منی دو صالحین بندے جنت ہیں شان بسرا ایک شفیع عالم حمدہ اس پر پرندوشی دو شب سے شب بیش بیان کا نگبو کہ نبی علیہ السلام فرمائی من یوقظ صواحبات الحجر یہ حجرانی بانو خان کھے بیدار رکھا و میں عرض کت کے انسان والے ہوتی تحت کفالت وتی زیر دست وتی چوک و جنین دین و دنیای امور فکرمند بی آنا همیشه مراقبت بکنن بارینشان نماز کنن دین امر امور توجه کنن نکنن شفا پادیان نا نبی علیہ السلام تشریف و حضرت علیہ بی فاطمہ پاد کنگا پادنی آئی شما انگا بابتگی تحدد وقت ما حضرت علیہ عرض کو یا رسول اللہ میں ارواح اللہ اختیارا ارواح خدا شما روا بگی جی واب که بیمار باب که پادی آئیں و یا یہ جواب واجہ پسند نبو و مجھا حضرت علی فرمانی که واجہ پتر دست مبارک اسی زانو سرا جنانت آیت قرآن واند که وکان الانسان و اکثر شہن جدلا انسان دب حبر دفاع بند لگی ہر که بودی کار ہے بی جائیں کار دفاع ہم زبانی بقول ما شما دراج بلا تشبیح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و آشفا که خاصی حالت فرمانتی چینچو خزانه یعنی دروازه پچکنه گفتا چینچو فتنه دروازه کئی این حجره یعنی بانو کانا حجر واجه حجر جمع حجره هر حجره یک بیوی سکونت هست قرآن عظیم سورتی نام سوره حجرات پیغمبر حجره یعنی بیانی بودا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اے پیغمبر آپ بھی ادبانی کے تھی حجریان دفع یہاں حجرے پشتہ ترہ توار پر جنا اے فلانی يا محمد صلى الله عليه وسلم في نام قرن توارك أنا ترى كما ركارا إبي أقل نادانا نراحت موس النادان يتحمل وكا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله آكساني رسول پاك عليه السلام نزدیکا يا وتي صدايا آرام كنا نرمه برگنا آهسته برگنا ادب تقاضا مشين چواتا مسترین دیما چوکت پت دیما مات دیما شاگرد استاد دیما مرید مرشد دیما و امتی و تی نبی دیما ای زمان وقتی خبر که و آهسته با ادب خبر بکن هنو هم همی آی کریمه جایی که مسلمان توفیق حاصل بی که شرف حاصل بی نبی پاک علیه السلام زیارت حاضریه و دا مواجهش اقدسا وشتی عرض سلام خاطره بالا دیوار سره همی آیه نوشته ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله یعنی حمدا هم شور نلوتی حمدا به سلام دیگا هم آواز بلند کنه نلوتی بعد بار رعات ادب اد سلام عرض بکنه پاکستانی که نبی علیه السلام نزدیک اوت آوازا آهسته آهسته به پستی مناسبه اوت سلام عرض کنه یا خبر کنه واجه زندگی تا آرام اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ايش همان که خدای عشان دلان پاک کتا جهر پیمی گندگی صافی کتا گا مشتگن تی امتحان مانه دا استادم گوشتا لطارگن تو ایران که چهر پی مردم شودی تی ولی هنچین وسیله زوری جنتی کدیما ریکش مشتا ای زمانه دیگه چیزو که عربو تا لطارن تی و چهر پی مرپی دور کنا صافی کنا تمیزی کنا ما هیرانا صفائی کنی برای چی که دوارا ورگ شما نکنی اللہ تعالی پیچھے صحابه درانا مشتق و ششتق و صفا کتا اللہ تعالی فرمی لی تقوی کرند آئی من چه تقوی پر کتا یہ پہمی شخصان آ صحاب تقوی ہیں من مدہ یہ چیز بیان کو و ای قرآن من گوش کہ یہ چیز کافی نہیں کہ مردم دیکھ حدیث بیان بو ہما شبی کہ رب کاسیات فی الدنیا آریات فی الاخره بعض جنین ها و این مسائل ها گیشته خواهران و جنین آدم ها توجه بکنه لوگا هم آنی ترابیه بی بانا اعتکافش لوگا هم بی ولی اگر مسجد آیا مزید فائده حاصل کنه اگر کوشش کنه اگر بیانی بی چه ده حبر ها یک نقطه یک شفی یاد بکنه هم مدنی فائده علمی که انسانی حاصل کنه صحابہ کرام برای یک حدیثی یاد گرگا چه مدینہ یا تا دمشق رفتا وقت صحابی پیغمبر علیہ السلامی زیارت کتا چه پیغمبر دہا حدیث اشکتا یک حدیث اطلاعی رسی اشکون تی چه دگرا ہما دگر اوشی که من چه پیغمبر اشکتا من چه فلانی اشکتا آئیه چه پیغمبر اوشی تو اپلانی و دمشق ہے نگر من رو چه ما فلان کسی جندی جست کنو آئیه مستقیم آئی زبان آگوشان چه پیغمبر زبان مبارک اشکتا ماہی سفر کا ماہی راہ دمشق و مدینہ آ زمانہ ماہی سفر کا چا مدینہ ہما حدیث کے زانتی اشکتگی بلے چما کسی اشکتگ آئیے چا پیغمبرہ اشکتگ شما ہم چمائی جندی بروں بشکنم میں چا دونے پری پیچی بشکنم دونے پر تو قدر میں آنے بھی ان قدر علم شوق ہے و ما کی چیز ہم نزانے نو گوش دارگے توجہ مارنے فرصت میں کرنی برای دنیای کارا ہر کارا مارا ٹیم ہا وقت مارا پھر غیبت آتا نندی کو دو سنگت پہ نندی دیوانی کنے یک ساعت غیبت کنے انگا لذت ہے یہ پا دیئے مجھے ماہی چنکو انگا دو سای نفر دیگا منتگا آری حبرانی پرازانی نگواشت آری پوچانی نشوشت کول بلو جان آری غیبت نبو آری تحمد جنگ نبو وقت میں کم مو بوہن ورگی ٹیم بنے وہ دا سیر نبی چنندگا غیبت کنگا ولی درود شریف وانا کا بلادین یا لگیں یا واب گیری ما واب ہم تعبیر کرنے بشی کہ رحمت خدا نازل ہوگی یا این کہ دل گوش درد بکن مردم پریشان ہیں دیر بوش دی پلان کاروار شیطان وسوسے کن تو پش کبتے پلان پلان چیزا یا نمازی درکت نفل کن ہزار نہیں ہوگا وسوسے رو یا مجلس بیانی دینے کی بھی گوشے شب روز بو بیوہد بو وقت حلاس بو خصوصا ما تو بہاران کا مساجد دیاں بخاطر حمد کے اضافہ ان چیزاں کہ لوگا حاصل نہ بان دیکھ تراویح نماز فرض نف اعتکاف لوگا انتہا بھی جنی آدم ادا کیا ہے مسائل کے بیان بھی ادھر خوب توجہ کریں اکثر مسالک کے مربوط بشمائے منگوش کی قاسیات و آریات دو متوجی کہنا گوتا یا کہ ہمشی کے لباس تنیک بابا تو ششحاب اللباس تنیک فائدی چی یا کہ دقت کا یہاں تو یہ دقت ہمارو چی چی دورا پاجامہ و شلوار و پاشک درو پھر ہیں بلا از بس کے تنیک ہیں یا سریک سرے گردن ظاہر ہیں بود ظاہرہ پوشتا پاد ظاہرہ اسی پوششی بنے پوشش مقصد اسی کے بسیتر ہوئی وقتی کہ معنی اسی ہیں کہ وسیلے نیکی افراد فامیل بوگا آیا لباس فامیل داریا صالح انسانانی آبتنی آیا نا پیغمبرانی چوکن سید زادہ آیا اولیاء فرزندانا پیت ولی بوتا اولیاء اللہ بوتا پیروک اولیاء اللہ بوتا پیت عالم بوتا قاضی القضات بوتا صاحب علم بوتا پیت پیروک شاہ و بادشاہ بوتا گا نو زال پہ ہمیشی آغا با ہمیشی اشیہ رکھے کہ من چیم پیتی یہ چوک ہوں اللہ تعالیٰ رسم ہی پاکستان گیشتے پیتا کہ قاضی ہوتا چوک نماز نہ کہا تو فامیل کم فلانی یہ قاضی یعنی قاضی یہ چوک ہوں یہ رسم ہے سنا ساما میں دیتے گا انسانی مارو تعالیٰ تی قوم ہم چیز دے مرہوم قاضی عبدالسمد رحمت اللہ علیہ کے میں پیروں کے معروفی قاضی القضات ہوتا تو وقت خان قلات ہے نماز کی یہ بری حدت بونے دیر ہمیں مسافری ہے جواز فلانی قاضی بولے تو قاضی ہو نا قاضی نواسب ہو نا قاضی نواسب اسی اگر بزاف پہ یہ خاطرہ کہ میں چھ مردمی نواسب ہوں میں بتاؤ تھا شرب کرو میں سلم بو میں دین کار میں کرو میں دیندار بو نماز گزار ہوں اشی ہے میری بتا یاد آوری کا چونکہ بعض بزرگا مشی اگر چنائیں خطائی بوتے اسی خطاش جی سر نوشت ہر وقت جی کے چارے ماں فراموش میں بھی یاد کبھی چما یہ گناہ ہوتا توبہ کی طرح بھی یہ خاطر بھی شہر ہیں بھلا اگر تناب اسی میں بھی کہ میں فلانی یہ چوک نماز سے ہوں بعد ہی چمکا ہاں اور یہ ہما حدیث مصداق دنیا یا لباسی پامیل شرری پامیلانی گرے بلکہ عمل صالحہ خالی ہے نبی علیہ السلام فرمائیں شما زانی کے تعبیر حدیث سے میں پورا ذہن نہیں ادا خلاف حقیقت میں بھی گناہ میں بھی غالبان اچھی چیز ہے حضرت فرمائیں کہ تھا فقیر مسکین کہیں قیامت روچا یا عموماً واجہ فرمائیں صحابہ دنیائی مسکین جواب دا کسی کی چیز میں بھی یا اگر آخرت سوال اسی کے آئیے عمل صالح میں بھی واجہ فرمائیں نا مسکین ہم آئے کہ اب اعمال صالح یہ قیامت ہر پیمین نیکی عمل آئیے گونے کتگی ولی یا کی گیبت کتا اے اللہ شیم نے گیبت کتا پر چی اللہ تعالیٰ اسی انچو عمل شیئے چس کرنی دائی ہمیں شخصا کی گیبت ہے کتا چمش کو عمل آنے کیا نیکی عمل شیئے کتا تحجیدی کتا اتقاف نشتا روچگی داشتا روچگانی بہر بون با دیگری یہ وجہ من ازاد آتا ہے اللہ شیئے صاحب کتاب آتا ہے اللہ پاک اسی انچو عمل شیئے چس کرنی دائی ہمیں شیئے ہمیں حق داران یا شکایت کرنے کا شیئے ہمیں فلان حق گونے فلان غیبت گونے فلان زاو بدگوئی گونے فلان تحمت مارا جتا فلان چگلی بر علیہ موقتا ما دو نفری جنگ داتا یہ نیکیان اللہ تعالیٰ بہر کلان کا دیان کا آخر اشی کو گوشان اشکان ہندی ہچی نے نو راہ دگی کرن دیا پر جہنم آبر نبو سب اللہ خدا حفاظت اللہ نے جاتا یہ آیت ہمیں موضوعات آئی دیکن اللہ باک فرمانی بچا حضرت نوح جنین حضرت لوت ہے جنین نام دو پیغمبر ہیں ہر ایک کی پیغمبری ہے جنین ہے آیا ہوتی مردینانی راہ بندہ نہ رکھتا آنی طرز و طریقے سر عمل نہ کو آنا ایمان نیا ایمانش نیا با کفر رکھتا ہاں عاقبت آنی چی بو فخانتا ہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیعہ وقیل ادخل النار مع الداخلین آنی مردینا پیغمبری اشانی ہچ کاری شرکوت نکو بی ایمان ہا ایمان کنی ہچ کار و شک بو آیانا مرگ آباد داخل بگی جہنم آگ بید جہنمی پیغمبری جنی اما برای اہل ایمانا و ایمان مثال اللہ دا ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأتا فرعون و دا مرد زہرہ فرعون ہے بی بی آسیه فرعون که مسترین کافرین، یکی چه مسترین کافران روی زمین دعوی خدایی کنو که کافر بی بی آسیه همایی جنینی نسبت ها. اما بزرگان نوشته که تمام عمره فرعونا وایی جنی مردی قدرت نبود، چون آ ایمانداریه. حضرت موسی حمایه ظاهر سبب کو الله نجات دے گے فرعون چ علامات فهمی کی منی دشمن نمیشین کو شونی مشتی تو با کی اہم کی یہ گمبا یہ تے فلیجی ها فرعون کو امتحان کروں یا جی فرکنے اشکرا جلاب یاری یا سبد گل بیاری هر دو سوران بارے اگر تشخیصی دا ورشی شی پکائیں نی قرآن کار زان چور کنو کشونی اگر گولی تشخیص ذاتن تو آیا آگا نه نزان تی گرها و چوک کن جکتا وشی بی باسی خدا خدا که اللہ کاری بکن یہ شیطانی مرد کا یہ چوکا نجات دے شی چہرہ جایی یہ نورانی انسانی یہ دیکھ چا آپش گئے یہ دیکھ یار دندے اشکری یہ رکتا ہے گلانا حضرت موسیٰ دست بو گلانی مگا اللہ تعالی انبیاء چمت تفلیا مغز اللہ تعالی روشن کتا جبرائیل یا بری گرد دست آئی ہم اشکران نمگا اشکری چستی کو دپی کو تمیشہ وشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان مبارکہ یک کم مکین لیکن نتی ہم سوچے کے سبب آز فیروانا رندہ شگان جا یہ صورت شما اشکو پشتی کے مردمہ شما گندی من بہتر ہوں یا نعوذ باللہ حاضر لذی ہوا مہین یہ زلیل یہ پاس استغفر اللہ خدا مرد توبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارکہ ولا یکاد یوبین شری سر شی حبر ہم نگیشن زبان مبارکہ لکھ نتی هستن وحلل عقدۃ من لسانی یفقه قولی دعای فرمائے نبوت والا اور اشتی کہ آسیا گبسا چشی اشکر دورتا صد بلکش دستی اولا ہنگو بو گنده اشتی تو حاکیم پاگلی ہمیں پہنا سفارش کو اشتی منہ تر چوک نہیں کم بد ردینی نمیتی چوک کبیش یہ بی بی سبب ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتا ہے بعض مراحل تو کانچو واقعات پیش آتا و اللہ تعالیٰ فرمانی کہ یہ ظاہرہ جنین فرعونی ولی چو ایمان یارتا بے اللہ تعالیٰ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ وقتی برا فرعون واضح بکشی مومنی دستوری دا دست پادانش میخجا با فجیع ترزی بشہادت رسی روشت اے اللہ در مقابل یہ زحمتان فرعون شیطانیا من کشی بلی من کشی بخاطر ایمان اپنا جنتا پا من یہ لوگی عرب کن و نجنی من فرعون و عملی و ناز فرعون و فرعون عقید و عمالا نجات بلی و نجنی من القوم الظالمین من چه ظالمان نجات بلی اے اللہ و مریم ابنت عمران اللہ تعالی فرم دومی بی مریم اختر عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ علیہ السلام آئی هیچ نسبتی بجوز حضرت عیسیٰ مادری دیگه نسبتی نیستی نہ پت آپ من در ربطه گی مردمی نہ ماد ولی آئی اچومتی افت حفاظت فرمائی اللہ تعالی فرمائی احسنت فرجها و تی پاک دامنی آئی رعایت کو نگهداری کو و تی دامن پاک نگهداشت اللہ پاک فرمانی ما آیت چوتی غیبا چوتی برکاتا آیا فرزند عطا فرمائی با عفت و پاک دامنی و شام برای مؤمنان مثالا که ایمان اختیار کنا هر که ببا هر کجایی ببا اللہ تعالی در بارا درجهش هست ملاک ایمان و عمل صالح پامیل و قوم ملاک نه حدیثان یاد قیامت روچا ای هر دنان نبی پاک علیہ السلام ازواج تا داخل من بهشتا هم بی بی مریم هم حضرت آسیہ جز پیغمبر علیہ السلام حوران من بهشتا اللہ حضور جلال میں درستی ما تو بہارانا پاکانا بهشتی حوری قرار بدان و اللہ تعالی مارا هم بهشت شائستہ بوتی فضل کرم احسانا بوتی لطف کرم بهشت داخل بکن نم به من استحقاقا بود فضلا بود کرما تو لطفا احسانا مارا چه جهنم نجات بدن و بهشت نصیب کن و همی دعای ایام کم مکین پاش کبتگان پیغمبر علیه السلام فرمائی رمضان ماه لا اله الا الله باز بوانی، استغفر الله سگ باز بوانی، جنت از زیاد چه خدا بلوتی و از جهنم از زیاد به الله دربارا پناه ببری پناه بلوتی. درود شریف بانی اللهم صلی اللہ محمد و علیه و صحابه و علیه و صحابه. لذا در ای ایام و باقی مانده شفر و جان قلیلی غفلت اختیار مکنی و کسرت لا اله الا الله استغفر الله و تقاضای بهشت از خدای ذوالجلال خدای بی نیاز بارگاه و پناه لوتک از جهنم عذاب و گرفتاریا زیاد توجه بکنی و بی اعمالا کوشش بکنی و ای ایام تحب و هر عمل خیری که توفیق پیدا کنی و ایتا کتاهی مبی و طوری بکنی که رمضان مبارک با صالحی اعمال صالحات بدرقه بی با ارمان با درد و دل با سوز گداز با تضرع ابتحال رمضان مبارک بدا و شک ببید که رمضان قیامت روچه شهادت دن الله بارگاه میشمه خوبی یا بدیانی دعا بکنی الله تعالی میشمه گواه و میشمه حامی میشمه زامن و وکیل و کفیلی قرار بدن قیامت روچه رمضان مبارک چه واشما راضی بفرمانی و چه رمضان غضب چه قرآن خشما چشی که قرآن مرا به طرف جهنم به حق علی نعوذ بالله رمضان قرر علیه ما شکایت بکن چه قرآن رمضان شکایتا چه نبی اکرم علیه السلام شکایتا صالحین شکایتا الله تعالی مرا حفاظت بفرمانی و خالق ذوالجلال و ذات پاک و ای صالحین انسان و بندیان و ای صالحین چیزانی که الله تعالی به منزله سفیر قرار دادگان برای انسان زندگی جامعه صالح یک بری رمضان یه السفیر کبیر الهی در واقع الله تعالی رمضان شما راضی بر بگردی بابا و می عمرانی آخری رمضان قرار مدن بارها بار الله تعالی بود فضل کرم مار شما را رمضان های زیادی نصیب فرمانی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود شریفانی که درود فضیلت بیامو و مجلس دام اللهم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی